Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Na rozmowę o sądach przylatuje do Polski wiceszef Komisji Europejskiej. Premier Węgier mówi o historycznym zwycięstwie Fideszu. Uczniowie warszawskich szkół zbierają pieniądze na pomoc swoim kolegom z Donbasu. Ta szkoła została zniszczona, dzieci muszą uważać. Ciężko jest im w tej szkole przebywać, uczyć się. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans w Polsce na rozmowach o reformie sądownictwa. Za nieco ponad godzinę powita go w Warszawie szef polskiej dyplomacji. Frans Timmermans spotka się też z premierem oraz prezesami Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Jego wizyta to kontynuacja dialogu Brukseli z Warszawą w ramach prowadzonej kontroli praworządności rozpoczętej w styczniu 2016 roku oraz procedury związanej z uruchomieniem artykułu 7 unijnego traktatu w grudniu ubiegłego roku. Najpierw komisja zakwestionowała zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, później negatywnie oceniła reformę wymiaru sprawiedliwości. Teraz analizuje planowane zmiany w ustawach, które częściowo odpowiadają na jej oczekiwania, a dotyczą m.in. zrównania wieku emerytalnego sędziów i sposobu odwoływania i powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów. Tak o tych zmianach mówił niedawno szef komisji Jean-Claude Juncker. Obserwuję inicjatywę podjętą przez część polskiego parlamentu z największą sympatią. A jeśli chodzi o dzisiejszą wizytę, to jak mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, nie należy się spodziewać żadnych decyzji. Dla pana Timmermansa będzie możliwość poznania różnych argumentów, też posłuchania głosów na temat interpretacji systemu. To kolejne rozmowy na linii Warszawa-Bruksela od czasu zmian w polskim rządzie. Premier i minister spraw zagranicznych kilka razy spotykali się z szefem komisji i jego zastępcą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Historycznym zwycięstwem nazwał premier Węgier Viktor Orbán wygraną w rządzącej koalicji we wczorajszych wyborach parlamentarnych. Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów Fidesz i Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa mogą liczyć na większość konstytucyjną 2/3 głosów. Przemawiając na wiecu wyborczym, premier Viktor Orbán wyglądał na wyjątkowo zadowolonego. Sondaże wskazywały bowiem, że przy dużej frekwencji, czyli takiej, jaką zanotowano wczoraj, Fidesz wraz z koalicjantem mogą liczyć jedynie na zwykłą większość w parlamencie. Tymczasem udało się zdobyć 2/3 miejsc. Viktor Orbán w krótkim wystąpieniu podziękował wyborcom oraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Węgry odniosły dziś wielkie zwycięstwo. Gratuluję wyborcom. Dziękuję, że wzięli udział w wyborach. Wysoka frekwencja rozwiała wszelkie wątpliwości. Chciałbym podziękować naszym polskim przyjaciołom, prezesowi Kaczyńskiemu i premierowi Morawieckiemu, którzy przyjechali tutaj i wspierali nas. Koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej będzie miała 133 deputowanych w 199-osobowym parlamencie. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Za 2 godziny na kolejnym posiedzeniu zbiera się Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Ma zeznawać funkcjonariuszka ABW. Jej przesłuchanie miało odbyć się 3 tygodnie temu, jednak z powodu problemów technicznych z urządzeniem zmieniającym głos komisja musiała przerwać posiedzenie i wyznaczyć inny termin. Funkcjonariuszka ABW przez kilka miesięcy zajmowała się sprawą Amber Gold. Przed marcowym terminem jej przesłuchania wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski mówił, że chce się dowiedzieć, jakie były pierwsze informacje pozyskane przez świadka w tej sprawie. Jakie ta osoba poczyniła ustalenia, sprawdzenia i jakie czynności operacyjno-rozpoznawcze podjęła w tej sprawie? W trakcie ostatniego posiedzenia z udziałem funkcjonariuszki ABW przez chwilę można było usłyszeć jej prawdziwy głos. Dwóch członków komisji, Krzysztof Brejza z PO i Witold Zębaczyński z Nowoczesnej, złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Upublicznienie tego głosu naraża tą funkcjonariuszkę jej życie i zdrowie, dekonspiruje ją, uniemożliwia pracę kontrwywiadowczą w ramach ABW i za ten skandal, gigantyczny skandal, ktoś musi odpowiedzieć. Dlatego wniosek do prokuratury o zbadanie, czy doszło do możliwości popełnienia przestępstwa. Dzisiejsze przesłuchanie zostało podzielone na 2 części, jawną i zamkniętą. Dawid Gregorcewicz, Polskie Radio. Uczniowie z warszawskich szkół zbierają pieniądze na pomoc dla swoich koleżanek i kolegów ze szkoły w Krasznogoriwce, położonej w strefie działań wojennych na Ukrainie. Do akcji włączyła się m.in. podstawówka numer 221. Uczy się tu młodzież z całego świata. Uczniowie zapowiadają, że chętnie pomogą Ukraińcom. To po prostu zwykli ludzie, nie ma nijakiego stosunku do tej wojny. Potrzebna pomoc. Ta szkoła została zniszczona. Dzieci jak do niej przychodzą, to muszą uważać. Ciężko jest im w tej szkole przebywać, uczyć się. Dlatego chcemy im pomóc. To co możemy dać od siebie, to im bardzo pomoże. Zebrane pieniądze pójdą na remont oraz zakup apteczek, termosów, materacy, śpiworów i pomocy naukowych dla szkoły w Krasnogorivce. Przed wojną w mieście działało 5 publicznych szkół. Teraz uczniowie i nauczyciele zostali przeniesieni do jednego budynku. W szkole na dwie zmiany uczy się ponad 400 uczniów. Zbiórkę organizuje Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Potrwa do 20 kwietnia. To był serwis Trójki. Sport. Jan Kałucki. Potwierdziły się informacje sprzed godziny. Wahid Halichodzic nie jest już trenerem piłkarskiej reprezentacji Japonii. Przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa Japońskiej Federacji Piłki Nożnej. Powodem takiej decyzji były niezadowalające wyniki w meczach towarzyskich, ale nieoficjalnie mówi się jednak o tym, że w szatni naszych grupowych rywali na mundialu panowała bardzo zła atmosfera. Bośniak nie potrafił się dogadać ze swoimi zawodnikami. Prawdę powiedziawszy, dopiero kilka miesięcy temu Halichodzic dostał tłumacza, ale to też nie pomogło. Nowy trener reprezentacji Japonii nie jest jeszcze znany. Nazwisko ma zostać ogłoszone jeszcze dziś. Po cichu mówi się, że stery obejmie dotychczasowy asystent Halichodzicia Makoto Teguramori oraz Akira Nishino, czyli obecny dyrektor techniczny Japońskiego Związku Piłki Nożnej. Będziemy trzymać rękę na pulsie i śledzić, co by się dzieje w obozie naszych rywali na Mistrzostwach Świata. To są, zdaje się, dwa nazwiska, które powinniśmy zapamiętać, gdyby redaktor był łaskaw jeszcze raz. Makoto Teguramori i Akira Nishino. Jeszcze z tym akcentem, bo musiałem sprawdzić, jak to się... W każdym razie pilnujemy, patrzymy, ale teraz już siatkarska plus liga. MKS Będzin przegrał z Asseco Resowią Rzeszów 1-3, a w drugim meczu Kuprum Lubin nieco niespodziewanie wygrał na wyjeździe z Oniko Warszawa 3-1. Natomiast w Ekstraklasie Pań na kolejkę przed końcem fazy zasadniczej poznaliśmy pary półfinałowe, które będą rywalizowały o medale Mistrzostw Polski. Siatkarki Chemika Police o wielki finał powalczą z Grot Budowlanymi Łódź, a Developers Skyres Rzeszów z ŁKS-em Łódź. Polscy tenisiści awansowali do trzeciej rundy drugiej grupy strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. W Sopocie biało-czerwoni pokonali Zimbabwe 4-1. Decydujący punkt zdobył Kamil Majchrzak. Jak już opanowałem pierwsze nerwy i zeszło ze mnie pierwsze ciśnienie i zacząłem grać swobodnie i wszedłem w swój rytm, to zaczęło to od razu lepiej wyglądać. Zacząłem konsekwentnie realizować taktykę, którą narzuciliśmy ze sztabem szkoleniowym. I jak to funkcjonowało i się tego trzymałem, to mimo wszystko byłem lepszy na korcie. I na koniec piłka ręczna. Szczypiornistki MKS-u Perły Lublin przegrały pierwszy mecz półfinałowy w rozgrywkach Challenge Cup. W Andsen w północno-wschodniej Turcji polski klub przegrał z miejscowym GSK 23-28. Rewanż odbędzie się za tydzień w Lublinie. Dziś w większości regionów słonecznie, na północy kraju może się chmurzyć, na północ, na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie przelotnie popada, możliwe także burze. No i temperatura od 17 stopni w Koszalinie, 18 w Trójmieście i Słupsku, 19 w Pile i Elblągu, 20 w Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy i Olsztynie, 21 w Poznaniu i w Augustowie, 22 w Radomiu, Kielcach i Lublinie, 23 stopnie w Łodzi, Białymstoku i Szklarskiej Porębie, do 24 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Gdyby ktoś z Państwa pytał, to w Tokio dziś plus 19, ale oczywiście w Japońskim Związku Piłki Nożnej zdecydowanie wyższa temperatura. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz do komputerów z wybranymi procesorami Intel dodajemy urządzenie wielofunkcyjne, abyś mógł w domu wygodnie pracować, drukować, skanować i kopiować. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czas na bardzo ważne ogłoszenie. W salonach Toyoty czeka kumulacja niespotykanych korzyści, której nie można pominąć. Łącząc wyprzedaż rocznika oraz promocyjny leasing 103% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 mogą zaoszczędzić nawet 19 tysięcy złotych, a dodatkowo wybrane modele dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu. To rzadka okazja, należy się spieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Marszałek. Dzień dobry, witam serdecznie. W czwartek prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział ustawę o obniżkach pensji posłów i senatorów o 20%. Pani Marszałek już dokonała, że tak powiem, obliczeń, ile taka ustawa może spowodować wyrwy w finansach. Wie Pan, ja to zapowiedź o złożeniu ustawy, bo przecież tej ustawy nie mamy, nie widzieliśmy jeszcze, to jest tylko zapowiedź, że ona się pojawi. A ja nie wierzę, że dobrą ustawę można napisać w ciągu 3, 4, a nawet tygodnia. To trzeba. A to jest bardzo prosta. To nie jest bardzo prosta, bo jeżeli pan prezes mówi o samorządowcach, to, no, to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale odebrałam tą zapowiedź jako taki parawan, żeby odwrócić uwagę od tego, co się wydarzyło. A wydarzyła się rzecz bardzo niedobra, bo przez ostatnie tygodnie Prawo i Sprawiedliwość nie potrafiło odpowiedzieć na podstawowe pytania. Wprowadzono nagrody, nie wiadomo po co, bo przecież chciano zwiększyć zarobki i wiceministrom i specjalistom. Trzeba było zrobić ustawę. Tylnymi drzwiami zrobiono w niejasny sposób nagrody i jeszcze nie chciano odpowiedzieć nic na temat tych nagród. A potem jeszcze pani premier Beata Szydło podgrzała atmosferę. Więc prezes musiał zareagować, zażądał zwrotu tych nagród. No, powiem, na pewno dla wielu ministrów i będzie to bardzo trudna sprawa do załatwienia. I tą formę, jak zostali potraktowani, no to nawet nauczyciel dzieci w szkole traktuje, poddając im więcej wolności i prawo do wyboru. A wrzucenie spraw posłów i samorządowców to właśnie po to, żebyśmy dzisiaj tutaj rozmawiali nie o tym, co się złego tam stało, dlaczego złamano takie zasady, tylko zajmowali się posłami i samorządowcami. Posłowie dadzą sobie radę. Problem jest z samorządowcami, dlatego że to jest naruszenie, ustawą o samorządzie, bo tak naprawdę o zarobkach samorządowców decydują rady w zależności od kondycji samorządu, wielkości samorządu. Jest to bardzo precyzyjnie opisane, więc znowu kolejne takie z góry centralne zarządzanie samorządami nie bardzo mi się podoba. Jeśli ta ustawa się pojawi, bo to jest na razie... Jeżeli się pojawi, trzeba ją będzie przeczytać i zobaczyć. Ale pani marszałek, zakładając, że w tej ustawie będzie to, co prezes zapowiedział, czyli ta obniżka, na pewno to będzie część tej ustawy o 20% dla posłów i senatorów, czy Platforma ją poprze, czy nie? Nauczeni doświadczeniem, bo było wiele zapowiedzi różnych ustaw, a które nawet główne hasła miały dla nas do zaakceptowania, a wchodząc w szczegóły, okazywało się, że te ustawy miały drugie. Najpierw po pierwsze, rozliczenie nagród. Platforma wystosowała uchwałę, żeby pan premier Morawiecki... Nagrodami się zaraz zajmiemy, ale jeszcze musi być kolejność. Pierwsza rzecz, dokładnie wyjaśnienie spraw nagród, dokładnie wyjaśnienie, zwrot nagród. Potem poczekamy na ustawę, będzie ta ustawa, to jest trzeci element. Wtedy usiądziemy, zobaczymy, co jest w niej tak naprawdę napisane. Zobaczymy, jak ona głęboko wchodzi w sprawy związane z samorządem, bo posłowie są tutaj najmniejszym problemem, bo Prawo i Sprawiedliwość ma większość tutaj. Prezes podjął taką decyzję, że zabiera posłom uposażenia. Robi to z czysto populistycznych pobudek, bo musi przykryć nagrodę. No i tak to wykombinował i rzeczywiście pokazane są badania, że 75% Polaków jest za tym, żeby politykom obniżyć nagrody. Ja myślałam, że będzie nawet więcej, bo Polacy bardzo lubią obniżać zarobki wszystkim innym. Także wszedł w taką narrację populistyczną, bardzo niedobrą, ale po to, jako deska ratunku, żeby przykryć to, co się stało z nagrodami. To, że Prawo i Sprawiedliwość przez kilka tygodni każdy polityk mówił co innego mówił pan prezes w wywiadzie. Ja nie uwierzę, że prezes partii daje artykuł do gazety i tam każde zdanie nie jest sprawdzone, nie jest autoryzowane. Więc to, co było w tym tekście, uważam, że zaakceptował i przyjął, że tak było, bo nie wierzę, że w gazetach pojawiają się artykuły. Naprawdę, tak polityk poważny na takim sobie sprawdza każde słowo w swoim artykule. Pani marszałek, zostawiamy na razie kwestię samej ustawy, bo faktycznie jej nie ma. To ja zapytam inaczej. A czy pani zdaniem obecny poziom zarobków posłów i senatorów jest właściwy, czy należałoby go obniżyć? Jest wystarczający. Posłowie muszą mieć swobody do wykonywania swojego zawodu. Znaczy muszą się zająć wykonywaniem mandatu posła czy senatora, a nie zastanawianiem się skąd wziąć na utrzymanie rodziny, na płacenie rachunków. Ja przypominam, że zarobki posłów. Ja jestem już dosyć długo w Sejmie, nie zmieniły się nawet o 50 groszy. Także wszystko, świat się wokół nas zmienia. sytuacja gospodarcza naszego kraju poprawia się, a to jest zatrzymane i wydaje mi się, że nie należy tego ruszać, ale jeżeli rozpoczynamy debatę czysto populistyczną, wszystko się może wydarzyć. No dobrze, pani poseł, ale pani marszałek, ale czy to nie jest tak, że to państwo jako Platforma w dużym stopniu przyczynili się do tej populistycznej... No nie, myśmy dali te nagrody. No przepraszam, no i dawaliśmy bardzo, je tylnymi państwo drzwiami. Państwo przez kilka tygodni ciągną sprawę nagród i robią z tego swój sztandar. Ale nie zauważył pan, że to jest nieuczciwe. No ale uczestniczą w ten sposób państwo razem z tabloidami i z wszystkimi właśnie populistami w jednym wielkim hasie pod tytułem Platforma... politycy zarabiają za dużo. Nikt nie powiedział, że politycy zarabiają za dużo. Natomiast powiedzieliśmy, że nagrody, bo nie mówimy o pensjach, nie mówimy o wynagrodzeniach, mówimy o nagrodach. Jak wytłumaczyć ludziom, że nagrody dostają ministrowie w chwili, kiedy żegnają się z rządem, a ich działalność została przez opinię publiczną bardzo źle oceniona? Jeżeli ktoś dostaje nagrodę, to jest wniosek, za co jest ta nagroda. Jeżeli jest to udokumentowane, nikt nie powie, że ktoś za dobrą pracę, za wprowadzenie rzeczy ważnych, przeprowadzenie ważnego programu nie powinien być nagrodzony. Ale te nagrody to było tylnymi wejściami podwyżki dla ministrów. To było po prostu oszustwo. A od rządu, od ministrów, od polityków wymagamy transparentności i uczciwości. No uczciwie trzeba powiedzieć, a potem mataczenie, że były nagrody, nie były. Dlaczego to posłowie mają sprawdzać? Dlaczego nie może premier wyjść i powiedzieć, były takie nagrody w takiej kwocie za to i za to, a nie krzyczenie, że się to należy. No to rozumiem, że teraz państwo tę wypowiedź prezesa Kaczyńskiego popierają, no bo on zlikwidował wszystkie nagrody, na razie jeszcze wezwał do ich zwrotu. To nie zmienia faktu, przepraszam, to nie może tak, nagrzeszyło się, narozrabiało się, trzeba to wyprostować, wyjaśnić kto, za co, kto podjął decyzję o tych nagrodach. To na te pytania społeczeństwo ma prawo wiedzieć. Jeżeli to będzie uporządkowane, następny etap, ale najpierw porządek z nagrodami. Dobrze, zobaczymy, co będzie z nagrodami i jak się sytuacja rozwinie. Czy będzie ustawa, czy Prawo i Sprawiedliwość przygotuje taką ustawę. Będzie w jakim kształcie. Jutro 10 kwietnia, kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Platforma zapowiedziała, przynajmniej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma nie weźmie udziału w oficjalnych obchodach na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Dlaczego? Weźmiemy na pewno udział w uroczystościach organizowanych przez samorządy. Będziemy odwiedzali groby, uczestniczyli w mszach dotyczących naszych przyjaciół, znajomych, żeby pamiętać o tych osobach. Konkretnie osoba, nie o całej katastrofie, ale o tych osobach, które tam zginęły, bo każda z tych osób miała bardzo ciekawe życie, zrobiła wiele dobrego i powinniśmy o tych osobach pamiętać, a nie zastanawiać się, czy pomnik został postawiony zgodnie z prawem na placu, czy został postawiony zgodnie z prawami architektury. Ja przypominam, że nawet ten pomnik bardzo dobrego rzeźbiarza był przygotowywany do tego, żeby stanął w innym miejscu. Była inna lokalizacja dla tego pomniku i ten projekt dotyczył także innej lokalizacji. Jeżeli poważnie to traktujemy, to jednak powinny być te pomniki budowane w konsensusie i w zgodzie. Powinniśmy być informowani o pewnych działaniach. Tego nie było. Dlatego lepiej myśleć o osobach, które odeszły w tej katastrofie i pamiętać o nich tego jednego dnia, bo dużo mówimy o katastrofie, a tak naprawdę zapominamy o nich, zapominamy ich twarzy, zapomina się i to trzeba tego dnia przypomnieć. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, a mam nadzieję, że kiedyś będzie taka sytuacja, że katastrofa będzie raz ostrzeżeniem, żeby do takiej sytuacji nigdy w życiu nie doszło, żeby wszystkie służby działały tak, żeby tego nie było, ale że będziemy pamiętać o osobach. Przykład odsłonięcia tablicy w Sejmie. Dzisiaj będzie odsłonięta tablica w Sejmie. Rozumiem, że mówimy o tablicy Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Pierwszy raz ja jestem zaskoczona, że powstaje tablica w Sejmie i nikt w prezydium Sejmu nawet nie wiedział, że taka decyzja powstaje, że ktoś miał taki pomysł, że to jest realizowane. Czy nie można powiedzieć, słuchajcie, jest pomysł, taka tablica, informujemy, że powstanie. Nie można czy to jest dziecina i to jest robienie po to, żeby robić te podziały? Dlatego ja uważam, to jest zrobione dlatego, ponieważ państwo w przypadku pomnika w Warszawie cały czas, mówię tutaj o Hannie Gronkiewicz-Walc, robiła wszystko, co się tylko da, żeby ten pomnik się nie pojawił. Wyznaczone było miejsce, gdzie pomnik może powstać. Z góry wiadomo, że pomnik nie może powstać. I wszyscy spotykali się ciągle ze sprzeciwem. Ale wie pan, no to się tak dobrze jak ja, że komitet, bo jest coś takiego, że powstaje komitet budowy pomnika, zwraca się do prezydenta miasta o lokalizację, trwa proces, są pokazywane lokalizacje, które się wybiera. Lokalizacja została wskazana w bardzo dobrym miejscu. pomnik został przygotowany, projekt pomniku został przygotowany pod tą lokalizację, bo tam nastąpiłaby przebudowa tego miejsca. A nagle okazuje się, że pan wojewoda internuje plac Piłsudskiego w Warszawie. Podobno miał być tam z powodu obronności bardzo ważnych spraw państwowych. I tylnymi drzwiami w tym miejscu, wbrew warszawiakom, wbrew samorządowi, stawia się pomnik. Więc ja bym chciała, żebyśmy tego dnia nie mówili o tym, co kto złego zrobił, tylko pamiętali o tych osobach, które zginęły w katastrofie. Dlatego będziemy na tych uroczystościach, które pozwalają nam zachować prywatność i skupienie się na tych osobach. No, osoby są oczywiście ważne. Najważniejsze w tej sytuacji. Prywatność jest ważna, ale my tutaj mówimy jednak o pewnej katastrofie, która miała przecież ogromny wymiar publiczny. Prezydent, urzędnicy, generałowie. Nie można przejść do porządku dziennego nad politycznym faktem. Dlatego są uroczystości. Dlatego są uroczystości. No i pytam się, dlaczego państwo nie wezmą udziału w tych uroczystościach? Źle bym bardzo się czuła na tej uroczystości, będąc na placu Piłsudskiego, który został niezgodnie z prawem, nie mam jeszcze wyroku sądu, internowany przez pana wojewodę, że powstaje pomnik, który powinien stać w innym miejscu, dlatego że nie szanuje się samorządu, warszawiaków, nas wszystkich. A poza tym takie stawianie sprawy powoduje do jeszcze większego podziału, dlatego lepiej cofnąć się, pamiętać o tych osobach. I nawet pan tutaj mówi, pomnik, ważne osoby. 96 osób. Wszystkie ważne. A wszystkie ważne, to akurat nikt nie neguje. A proszę zwrócić uwagę, że ostatnio zapominamy, że to było aż 96 osób. Natomiast mi chodzi o coś innego. No najpierw rozpętuje Platforma, uniemożliwia tak naprawdę postawienie pomnika. Przepraszam, potem, ja się pytałam pomnik bardzo... Potem, pojawia, to jeszcze protestuje, że on się pojawia. Czy niech pan zapyta Komitet Budowy Pomnika, kiedy zwrócił się do Rady Miasta, do miasta, o lokalizację i o wyrażenie zgody na złożenie pomnika. Jeszcze parę miesięcy temu takiego pisma do samorządu warszawskiego nie było. Dobrze, co się będzie działo jutro, to zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak najważniejsi będą ci, co odeszli, a nie polityka. Ostatnie jeszcze pytanie. Rozumiem, że pani z zadowoleniem obejrzała dzisiejszą Rzeczpospolitą. W tej Rzeczpospolitej ostatnie badania sondażowe. Z nich wynika, że gdyby doszło do wyborów prezydenckich, to Donald Tusk ma mniej więcej takie samo poparcie jak Andrzej Duda. Te wyniki mnie nie zaskakują, bo jeżdżąc po Polsce, rozmawiając z ludźmi, ja widzę, jaką akceptację, jaką sympatię, jakie zaufanie jest w Polsce do Donalda Tuska, więc dla mnie to jest bardzo przyjemnie, że polityk, który jest poza polityką krajową w tej chwili, nie podjął żadnych decyzji co do swojej przyszłości politycznej w naszym kraju, jest tak dobrze oceniany, także na pewno dla każdego polityka jest to przyjemnie, że jest tak oceniany przez Polaków, nawet w badaniach. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję bardzo. Może być tylko lepiej. To się jeszcze okaże. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A++, zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz czerwone grejpfruty aż 53% taniej, tylko 2,79 za kilogram. A cukinia 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel dodajemy drukarkę za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić klocki hamulcowe już od 229 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Nigdy nie byliśmy bliżej kompromisu z Komisją Europejską. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zamknąć spór szybko w ciągu tygodni i miesięcy, ale wymaga to współpracy i otwartości instytucji unijnych, powiedział w TVN24 wiceszef MSZ. Polska jest zainteresowana zażegnaniem niepotrzebnych, nieuzasadnionych napięć z Brukselą. Oczywiście nie za wszelką cenę. Oczekujemy symetrii po stronie instytucji europejskich, zastrzegł Konrad Szymański. W Warszawie gości dziś wiceszef Komisji Frans Timmermans. Plantacje konopi indyjskich zlikwidowali policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Zatrzymano trzech mężczyzn i zabezpieczono ponad 180 krzewów oraz 4 kg marihuany. Wartość czarnorynkowa narkotyków to ponad 65 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Spotkanie na szczycie Kim-Trump coraz bardziej prawdopodobne. O tym, że przywódca Korei Północnej jest gotowy do rozmowy z prezydentem USA na temat północno-koreańskiego programu nuklearnego, poinformowali amerykańscy politycy. Potwierdzenie tej informacji miało nastąpić po bezpośrednim kontakcie między przedstawicielami obu krajów. W weekend CNN podała, że trwają poufne rozmowy. Miał w nich uczestniczyć szef CIA Mike Pompeo. Od 13 marca sekretarz stanu USA. Reuters, powołując się na Biały Dom, podawał, że Trump planuje spotkać się z Kim Jong-unem przed końcem maja. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Urzędnicy zbierają dane o obrocie kryptowalutami, każą wykazywać dochody w zeznaniach i płacić podatek, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Opodatkowana miałaby być nie tylko sprzedaż, ale i wymiana kryptowalut. Wątpliwości budzą sposoby wykazywania takich przychodów. W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprzedaż wirtualnej waluty należy rozliczyć jako przychód spraw majątkowych. Niemal 70% internautów nie słyszało nigdy o RODO, czyli unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, wynika z danych Publicis Media. A to właśnie tę grupę szczególnie dotknie nowe prawo. Zdaniem Rafała Oracza, prezesa grupy AdNext, wydawcy portalów internetowych w razie braku zgody na przetwarzanie danych będą mogli zażądać opłat. Będziemy mieli nagle wysyp olbrzymiej ilości takich wyskakujących próśb o wyrażenie zgody. Będzie to robione na różny sposób, zarówno poprzez namawianie ludzi do tego, że jest to dla nich korzystne, lub płatnego dostępu do ich treści. I tak naprawdę nie będzie innej możliwości do tego, żeby do tych treści dojść. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wejdzie w życie 25 maja. To między innymi prawo do usunięcia danych z niechcianych miejsc czy bycia poinformowanym o ich wycieku. Zagranica. Podróżujących czekają dziś potężne utrudnienia na francuskiej kolei. W drugim dniu strajku zamierza wziąć udział ponad 40% kolejarzy. Niektórzy podróżni, nie mając wyjścia, decydują się na wielogodzinne oczekiwania na dworcach i potem przepychanki w tłoku. Inni wynajmują miejsce w samochodzie lub z wielkim wyprzedzeniem kupują bilety na autokar. Obawiamy się z mężem, że pociągi nie będą kursowały, więc bierzemy autokar. Jak wynika z wczorajszego sondażu, 56% ankietowanych nie widzi uzasadnienia dla strajku kolejarzy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Konto w banku dla psa i kota można już założyć w Piacenzy w regionie Emilia-Romagna we Włoszech. Konto jest wystawione na nazwisko właściciela, ale obok figuruje też imię pupila. Konto jest przeznaczone na wydatki związane z czworonogami. Po 9:30 informator ekonomiczny i Arkadiusz Ekiert. Słoneczny dzień przed nami, tylko na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. Mogą też pojawić się burze, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, a także w górach będzie to wiatr porywisty. 17 stopni w Koszalinie, tam najchłodniej, 20 w Szczecinie, Grudziądzu i Olsztynie, 22 w Radomiu, Kielcach i Zamościu, do 24 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera z wybranym procesorem Intel otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące o wartości 179 zł w zestawie. Na przykład kupując laptopa Acer Aspire 5 z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką GeForce zaoszczędzisz dodatkowo aż 300 zł, płacąc 1999 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce oraz w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzinę temu rozmawialiśmy troszkę o trenerach, o propozycji, aby dostawali żółte kartki. Tak nie na zachętę, ale ku przestrodze, a nie od razu czerwone, tak jak jest w tej chwili. No i padła też propozycja, żeby ich jakoś nagradzać. Pan redaktor podzielił się pomysłem, żeby dawać taką plakietkę wzorowy trener, ale to może z drugiej strony skali, dla tych nerwowych, a w szczególności pewnie młodych, to może niech noszą uczę się albo coś takiego. To będzie wskazówka dla sędziów, żeby trochę delikatniej traktować. Co pan myśli, redaktor? Ja sądzę, że to jest słuszna koncepcja, zdecydowanie słuszna koncepcja. 2-2 i 7 trójek, no to jak mamy już wzorowego i uczę się, to jeszcze zostaje nam tylko chyba trzecia opcja. Dla takiego trenera, którego drużyna gra słabo, bardzo słabo, przegrywa, ciągle przegrywa, a on to znosi z godnością. I wtedy daje mu plakietkę dzielny trener. I wszyscy zadowoleni. Teraz jest bardzo ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o układ muzyczny w audycji porannej, bo po pierwsze, za chwilę wystąpi Lao Che. No już zaczęli. A po Lao Che, nie uwierzą państwo, wystąpi Lao Che. A dlaczego? Ano, po raz pierwszy to piosenka dnia. Kapitan Polska. Czekaliśmy to na to nagranie i to jest właśnie dziś. Kapitan Polska jest piosenką dnia. A za chwilę to powiem za chwilę. Przybądź i bądź. a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. No i tak się porobiło na koniec. Kapitan Polska, nasza piosenka dnia, Laocze. Czy będzie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę przebojów? Przypominam, że mocnego konkurenta ma, bo przecież Artur Andrus zdaje się na piątym po raz pierwszy. No ale zobaczymy, proszę głosować. Zestaw do głosowania jest na stronie internetowej. Jeśli chodzi o pierwsze miejsce ostatniego piątkowego notowania, to Laocze powróciło na pierwsze. Nieraj. Sytuacje się zdarzają, rzadko, bo rzadko, ale się zdarzają. Laocze, wcześniej Laocze z jednej płyty, bo to naprawdę bardzo dobra płyta była i jest. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. A my zaczniemy od rocznicy ważnej, urodzinowej. Jutro swoje 90. urodziny obchodzić będzie Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Z całym szacunkiem dla innych rodzimych jazzmenów trudno pewnie byłoby znaleźć drugiego takiego, którego twórczość odcisknęła tak silne piętno na wyobraźni zbiorowej. Czy to piosenki do tekstów Wojciecha Młynarskiego, którego zresztą sam mistrz też pięknie wspominał w swoich wywiadach, niedawno opublikowanych pod tytułem Rozmowy, czy te śpiewane przez Igę Cembrzyńską i Helenę Majdaniec, czy z czołówki takich seriali jak Janosik, Alternatywy 4, 40-latek, Wojna domowa, czy... No właśnie, Rączki, rączki? Pan Nolausz? Nie, pan Nolausz. Wiedział, ale jeden znany muzyk, skrzypek, którego państwo słuchają co środę o poranku, poinformował, że to metrum nietypowe, niestandardowe, niespotykane 5/4. Jakie? 5/4, proszę pana. 5/4. Daj spokój, Hans. Dodajmy jeszcze do tej całej bogatej kolekcji jeszcze muzykę z filmów Nie lubię poniedziałku, Poszukiwane. Zaklęte rewiry. Otóż to. Często bardziej pamiętamy samą muzykę niż sceny, w których się ta muzyka pojawia, ale dwupłytowy album Jerzego Matuszkiewicza 40 lat minęło na ścieżce dźwiękowej. To nasza podwójna płyta tygodnia, a jutro w dniu urodzin o 15 Piotr Metz poprowadzi specjalne wydanie magazynku poświęcone twórczości mistrza Dudusia. Festiwal Tauron Nowa Muzyka z nieskrywaną radością donosi, że na zakończenie tegorocznej imprezy wystąpi Samfa. You will show me I have something. Some people call it soul. Sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. No właśnie, No One Knows Me Like The Piano. To jest ten utwór znany z anteny trójkowej. Dodam, że organizacja finałowego koncertu Tauron Nowej Muzyki nie odbywa się bez przeszkód. Wszak to 13. edycja festiwalu. Okazało się, że początkowo zakontraktowany zespół R plus R Now z Robertem Glasperem w składzie nie może dojechać ze względu na wcześniej potwierdzone zobowiązania niektórych muzyków. Samfa w ubiegłym roku opublikował swój debiutancki album Process, który w rodzinnej Wielkiej Brytanii nagrodzono Mercury Prize, a który antena trójki też miło wspomina. Przed Samfą wystąpi nasz wrocławski zespół Electroacoustic Beat Sessions. Im także w zeszłym roku nagród nie szczędzono, za płytę Repetitions Letters to Krzysztof Komeda otrzymali trójkowego Mateusza. Zamknięcie festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice odbędzie się 1 lipca, a poprzedzą je 3 dni festiwalowe, w trakcie których wystąpi 48 wykonawców z 19 krajów. Taki stan na dziś, ale to wszystko jeszcze może się wzbogacić. Time notices inside. I kept the feelings close. Tauron Nowa Muzyka. To latem, a już dziś, po 19, w trójkowym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się wyjątkowy koncert. Pan z gitarą, z wąsem, długie włosy, chyba już wiadomo, o kogo chodzi. Jaromir Nochawica gości u nas zarówno w związku z 56. urodzinami trójki, jak i na okoliczność niedawnej premiery płyty zatytułowanej. Jak, panie redaktorze?